Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lipca. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwają badania DNA zwłok znalezionych pod Częstochową. Policja podejrzewa, że to poszukiwany za zabójstwo Jacek Jaworek. Donald Trump zapewnia, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów. Spotkał się z wyborcami w Michigan. 500 kilometrów zamierzają pokonać na rowerach typu składak rodem z PRL-u. 10 śmiałków ruszyło z Kalisza. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będą wyniki badań DNA zwłok znalezionych wczoraj w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy. Według nieoficjalnych ustaleń portalu TVN24 to Jacek Jaworek, poszukiwany w związku z potrójnym zabójstwem. Śledczy czekają na wyniki badań DNA, mówi rzecznik częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek. Na początku przyszłego tygodnia taka opinia powinna wpłynąć do prokuratury. To są dosyć żmudne badania, muszą być absolutnie biegli pewni, że te profile są zgodne. Dziennikarze TVN24 dowiedzieli się, że mężczyzna miał odebrać sobie życie. Kaliber z broni, z której strzelał, pasuje do tej, której użyto do dokonania potrójnego zabójstwa. Dlatego policjanci podejrzewali, że odnaleziony mężczyzna to właśnie Jacek Jaworek. Ulicami Szczecina przeszedł Marsz Równości. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Jest miłość, tak. Jest tolerancja. Jest to świetna inicjatywa. Szczególnie młodzi ludzie mogą się czuć komfortowo i bezpiecznie. Każdy zasługuje na miłość i nie powinno się w ogóle dyskryminować. To czyjaś indywidualna sprawa, kogo chce kochać. Jak widzimy, jest wesoło, kolorowo, bezpiecznie i tak powinno być cały czas. Więc fajnie, że chociaż raz na jakiś czas możemy się pokazać, możemy tutaj być wspólnie i walczyć o swoje prawa. To był 6 Marsz Równości w Szczecinie. Nie jestem zagrożeniem dla demokracji, przekonywał na spotkaniu wyborczym w Michigan Donald Trump. Odnosząc się do zamachu na swoje życie, kandydat republikanów podkreślił, że w zeszłym tygodniu przyjął kulę za demokrację. W swoim wystąpieniu Donald Trump zakpił z partii demokratycznej, twierdząc, że nie jest ona w stanie wybrać swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Zwracał uwagę na presję wywieraną na Joe Bidena, by zrezygnował z wyścigu do Białego Domu. W piątek Trump podczas Krajowej Konwencji Amerykańskiej Partii Republikańskiej oficjalnie przyjął nominację w wyborach prezydenckich. Zapewnił jednocześnie, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów i nie godzi się na głębokie podziały na scenie politycznej. Szefowie dyplomacji unijnych krajów omówią jutro w Brukseli dokument rozesłany z inicjatywy ministra Radosława Sikorskiego. Polska proponuje kampanię poprawiającą wizerunek Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Warszawa wskazuje na rosyjską dezinformację, która zatruwa transatlantyckie więzi i która zalewa w ostatnich miesiącach media w USA. Wojna informacyjna Kremla z Zachodem jest w pełni skoordynowana z wojną przeciwko Ukrainie, alarmuje Polska i dodaje, że jeśli Moskwa zdoła pogłębić izolacjonizm wśród Amerykanów, zachęcić do sprzeciwu wobec pomocy wojskowej dla Ukrainy, to Rosja wygra nie tylko wojnę militarną na Ukrainie, ale też wojnę hybrydową na całym Zachodzie. Polska wezwała więc do wspólnych działań i zaapelowała o kampanię przypominającą o korzyściach z transatlantyckiej współpracy dla amerykańskiej gospodarki. Warszawa uważa, że powinna ona być skierowana do różnych grup społecznych i wiekowych i że należy docierać do amerykańskiej administracji, polityków, także lokalnych, ośrodków akademickich, instytutów badawczych czy mediów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 10 pasjonatów wyruszyło z Kalisza, by na rowerach, składakach przejechać przez Polskę i dotrzeć do stolicy Czech. Wyprawa ma szczytny cel. Rowerzyści zbierają pieniądze na rehabilitację 4-letniej Laury. Przed nimi 500 kilometrów na zabytkowych PRL-owskich rowerach, których koło ma średnicę zaledwie 20 cali. Rowerzyści przyznają, że będą musieli się nieźle napedałować, żeby dotrzeć do celu. Pierwszy raz wyruszamy poza granice naszego kraju. Przy 50 km już czuć to zmęczenie w nogach, bo ten rower naprawdę nie jest stworzony na dalekie podróże. Trzeba się napedałować więcej, ten rower nie wypadza błędów, więc no, trzeba szanować sprzęt. Najczęściej pękające szprychy, rozsypujące się wianki w tylnym kole, pękające łańcuchy, to jest to, z czym mierzymy się codziennie. Niektórzy jadą na składakach, które dostali w prezencie komunijnym. Najstarszy rower Wigry 3 ma 48 lat. Został wyprodukowany w 1976 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna w większości kraju. W Tatrach i Bieszczadach lokalnie przelotne opady deszczu, w Bieszczadach również możliwe burze. Termometry pokażą na północy i północnym wschodzie oraz skrańcach południowych od 24 do 29 stopni, a w innych regionach od 30 do 33. Na wybrzeżu chłodniej, tam od 19 do 24. Ogłoszenie społeczne.

Santa Barbara, Newport. Taka nowość ze stycznia tego roku, ponieważ przyjęłam taki właśnie margines. Założyłam, że będą to nowości od stycznia do dnia dzisiejszego, czyli od stycznia do wakacji. Newport to utwór, który opowiada o wewnętrznych skrajnościach, wydarzeniach, myślach, które znajdują się na przeciwległych biegunach, czyli nadzieja i rezygnacja, pragnienie tego, co duchowe i tego, co cielesne, zagubienie i poszukiwanie. A sama nazwa Santa Barbara bynajmniej nie pochodzi od miasta w Stanach Zjednoczonych, a raczej od kościoła świętej Barbary w Częstochowie, przy którym wychowali się ojcowie muzyków. No i teraz przy muzyce owych ojców pozostaniemy. Piosenka owa będzie promować album, który ukaże się jesienią. No i utwór daje świetne wyobrażenie kolejnego poetyckiego albumu Rodziny Pospieszalskich. Utwór zatytułowany Do Ciebie Człowieku. Uczę się ciebie, człowieku, powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego ratuje się serce i boli. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednak do ciebie, do ciebie, człowieku, należy. I wciąż cię jeszcze nie umiem, ale twe radne wesele, tą troskę wieczorną rozumiem. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednak do ciebie człowieku należy. Do ciebie, człowieku. Poezja Jerzego Liberta, wykonanie Rodzina Pospieszalskich, to utwór promujący album, na który czekamy. Album ukaże się jesienią, ale utwór wymaga komentarza, bo opowieść wokół poezji Jerzego Liberta jest nieprawdopodobna. Marcin i Lidia Pospieszalscy, witam was pięknie. Witam serdecznie. Witam również. Lidio, dlaczego ten utwór i dlaczego ten poeta? Trochę się tworzył, ponieważ istniał już pewien podkład pod ten utwór, ale brakowało właśnie tej poezji. I zaczęłam szperać, szukać po różnych tomikach i I tak zdecydowanie jednak najbardziej pasował mi Jerzy Libert do tej muzyki i jak gdyby do tego podkładu już, który jak mówię istniał, skomponowałam też melodię. Zaaranżowaliśmy to wspólnie z Marcinem, z pomocą też Mateusza, ponieważ tam są takie ciekawe wstawki vintage'owe. Jakoś nas tak pociągnęło w tamtą stronę i może nawet nie wiem, czy nie Mikołaj nas tak zainspirował i to wyszło jakoś spontanicznie. Jerzy Lipert, jego twórczość, no uduchowiona i naprawdę niezwykła, a zapomniana zupełnie po wojnie, ale też dzisiaj słabo kojarzony jest to poeta. Pytanie, Lidka, czy ty świetnie znałaś tą poezję, czy może była to poezja, którą zaraził cię Marcin? Trochę tak, bo zetknęłam się z nią po raz pierwszy, gdy śpiewałam dyplom. Do wiersza o Duchu Świętym napisał tym razem Paweł Pospieszarski muzykę i to zaśpiewałam na dyplomie, bardzo ładna pieśń, właśnie poważna, tak jak mówisz. I od tej pory jakby zaczęłam, trudno powiedzieć, że zgłębiać, bo on no, niestety nie napisał tego dużo, tych rzeczy, wcześniej zmarł, a bardzo mi to trafiało do serca, gdyż jakby w sposób piękny, poetycki wyraża uczucia do Boga, do przyrody, nie bezpośrednio, z tajemniczością, z dużą głębią i to jest to, co mi jest bardzo bliskie. Później też poczytaliśmy z Marcinem Listy do Agnieszki, to jest piękna książka, która dokumentuje trochę też te czasy skawandryckie i w ogóle tego całego środowiska, więc jest bardzo też wciągająca. No i poza tym opowiada o pięknej przyjaźni i miłości do Agnieszki ze strony Jerzego Liberta. Marcinie, poezja Jerzego Liberta za to w twoim domu, można powiedzieć, była od zawsze? Ponieważ było bardzo trudno dostępne w ogóle wydania wierszy, to znaczy tylko przedwojenne jakieś tomiki można było mieć. Jerzy Libert był zapomniany albo nawet skazany na zapomnienie w czasach komunizmu. Kiedyś ukazał się o nim artykuł w Więzi i tata nam podtykał pod nos, że tak powiem, te wiersze, które tam były opublikowane i właśnie wtedy Paweł napisał muzykę do takiego pięknego wiersza o Duchu Świętym, właśnie tego, który śpiewała Lidka na dyplomie. I pamiętam, że zacząłem się interesować jakoś tak Jerzy Libert kołatał mi w głowie i jakby powiedziałem na lekcji polskiego w liceum muzycznym o Jerzym Libercie. No i wtedy pani profesor polskiego powiedziała, żebym przygotował całą lekcję na temat Liberta. I co ciekawe, ponieważ wiersze nie były dostępne, udałem się do Biblioteki Śląskiej i wyciągnąłem przedwojenne numery Wiadomości Literackich i różnych innych gazet, gdzie można było znaleźć wiersze Jerzego Liberta. Marcinie, ale nie było całego tomiku poezji wtedy? Nie było najmniejszych szans, tak. To była poezja zupełnie niedostępna, tak jak mówię, żeby ją w ogóle poznać, musiałem udać się do biblioteki i wypożyczać przedwojenne wydania gazet. No i później, natomiast już w wolnej Polsce było to fantastyczne, że właśnie w nasze ręce wpadły te Listy do Agnieszki. I po prostu tak zaczęliśmy się też fascynować postacią Jerzego Liberta, bo dla nas no, ten człowiek, który gdzieś stał blisko skamandrytów, ale był takim stojącym z boku, można powiedzieć nawet recydentem tego środowiska. Człowiek, który się przyjaźnił i ze Słonimskim, i z Iwaszkiewiczem, ludźmi także spoza skamandrytów, no, pozostawił też po sobie niesamowite świadectwo epoki. No i kiedy ukazały się tomiki, kiedy te tomiki były dostępne, no to oczywiście któryś z nich znalazł się na naszej półce. Piosenka do ciebie, człowieku, o nieodgadnionej duszy człowieka, ale nie wprost. Taki zupełnie ponadczasowy poeta, który, można powiedzieć, dzięki kolejnej waszej płycie ujrzy światło dzienne. No, mam nadzieję, że na innych płytach także. Jerzy Libert gdzieś będzie funkcjonował i płytach innych wykonawców, no to jest niesamowita poezja. A udało wam się zarazić innych muzyków, czy jakby zainteresować ich tą poezją, muzyków, którzy szukają dobrych tekstów do tego, żeby je zaprezentować, zaśpiewać? Ja myślę, że w ogóle teraz jest niestety taka tendencja, że muzycy albo są tak zwani tekściarze, tak, którzy piszą do gotowej muzyki, albo muzycy, nie daj Boże, sami piszą teksty. Niestety, nie daj Boże. Tak. I każdy wykonawca, który no, przeleje jakieś swoje emocje, na papier, pisząc tekst, tak, na papier czy na słowa, myśli, że dokonał rzeczy wiekopomnej, a wyrażanie emocji, dzielenie się z innymi, no to jest też sztuka, tak? Wyrażanie myśli lapidarność wiersza, pewna syntetyka, która jest w poetyckiej frazie, to jest sztuka. No i tak jak sztuką są dźwięki, tak dobrze, żeby sztuką był też tak samo tekst. Ja nie ukrywam, że gdzieś tam z tyłu głowy, jako że studiowałam literaturę, przewijał mi się Jerzy Libert, ale nigdy jakoś nie zatrzymałam się dłużej na jego poezji. Czy jako muzycy oceniacie, że to jest poeta, który mógłby być tekściarzem, czyli jego wiersze są muzyczne, nadają się do śpiewania? Zdecydowanie są muzyczne. Na przykład mam jeszcze jedną taką kompozycję, Druga Ojczyzna, bardzo piękny wiersz, właśnie o takiej trochę ojczyźnie, która nas ma spotkać tam w niebie. Ta poezja jest bardzo szeroka jakby i bardzo też uniwersalna, więc te słowa nie tracą na znaczeniu, nie są archaiczne, wciąż przemawiają, no chociażby ten wiersz do ciebie człowieku jest po prostu tak uniwersalny. Człowiek się w zasadzie nie zmienia, jeśli chodzi o... Zmienia się środowisko oczywiście, które nas kształtuje, ale w sumie w sercu i w zachowaniach, w odruchach, w tym wszystkim jesteśmy podobni do człowieka, którego analizował Jerzy Libert. Poza tym słowa Jerzego Liberta mają piękną frazę i to bardzo też ułatwia, podbudza wyobraźnię i nie powiem, że łatwo jest napisać, ale na pewno jest to rzecz inspirująca i nie skłania do łatwych rozwiązań muzycznych, że tak powiem. Rzecz jest dobra, dzieło jest wartościowe, to nieważne, czy było skomponowane, napisane w wieku XIX, XX czy XXI, ono po prostu będzie nieść. Nagranie puszcza oko do lat 60. i 70. Tak wam w duszy zagrało? Najpierw Litce zagrało, to muszę powiedzieć. Litka zrobił takie chórki, które teraz niestety nie weszły. Mateusz stwierdził, że są bardzo takie staryckie właśnie. Litka mówiła, że to był styl trochę Benny Becka. Tak? I mi to od razu dosunęło na myśli, że można odwołać się do tamtych czasów, do pewnego rodzaju rytmiki, takiej synkopowanej, także w sekcji. No i jakoś tam miałem już też wcześniej pewne próbki ponagrywane na takiej starej gitarze basowej. No właśnie, Marcinie, opowiedz o radzieckiej gitarze. A to jest taka legenda. To można powiedzieć, że ta gitara jest jednak tutaj też przetransponowana. Zagrałem ją troszeczkę wolniej i w niższej tonacji, ale na potrzeby tego utworu przetransponowałem troszeczkę wyżej, przez co jest jaśniejsza i taka bardziej czytelna, bo w oryginalnej wersji byłoby to brzmienie chyba nie do ukręcenia przez najlepszego nawet inżyniera dźwięku. Nie byłyby to nawet lata 60. Nie byłyby to nawet lata 60. Tak, nie byłyby to nawet lata 60., ale no, mając taką próbkę, pomyślałem, że to rzeczywiście ma taki vibe, jak to się mówi, czyli pewien kolor tych lat. I ponieważ na początku były chórki Litki, a potem pojawił się ten pomysł na vintage'owy rodzaj sekcji, która wchodzi, ale później na przykład pojawia się taki, nie wiem, arpeggiator syntetatorowy, który jeszcze w inny świat. Także to jest taki miks totalny. 80, nie? Tak, miks totalny różnych kolorów. No i Mateusz, jak to posłucha, mówi, nie, te chórki takie staryckie. Mówi, tutaj trzeba zrobić takie chórki. I mówi, a la Kirk Franklin. I te takie chórki dynamiczne podrytmizował razem troszeczkę mocniej. Trochę przy protestach Litki, bo Litka wolała taką spokojniejszą wersję. Kiedyś ją też udostępnimy, tak? Bardzo czekamy na nią. I po prostu... Nie, ja powiem, że się po prostu przyzwyczaiłam, a siła przyzwyczajenia jest ogromna i oczywiście obydwie wersje mi się podobają obecnie, ale no jedna nie istnieje po prostu. Czyli zostajemy przy tej wersji dynamicznej. Tak, zostajemy przy wersji dynamicznej, aczkolwiek jak są teraz takie, śmieję się, że tak są takie płyty, gdzie się wydaje takie kolejne wersje różnych utworów, na przykład trzy take'i jakiegoś znanego utworu i ten, one się troszeczkę różnią od siebie, to kiedyś może światło dzienne ujrzy ta wersja. Tak, wersja odrzucona. Kto wie, do ciebie człowieku to jest utwór promujący cały album zatytułowany Dom. Na ten album czekamy. Kamil Baczyński, Stachura, no Jerzy Libert, Norbit, Jan Paweł II, Leśmian, Herbert, Pawlikowska-Jasnorzewska, Pięknie, bardzo smacznie to brzmi. Mając w głowie płytę wcześniejszą zatytułowaną Wierszem, a zatrzymałabym się jeszcze przy utworze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo to jest kolejny utwór, który niedługo ujrzy światło dzienne. Marcinie. No to jest fantastyczna kompozycja mojego brata Mateusza, no, który wiadomo jest bardzo takim płodnym kompozytorem pieśni, piosenek, utworów. Melodystą. Melodystą, tak, tak, tak. Mateusz to trochę jest za pan brat w ogóle z tematyką też związaną z Powstaniem Warszawskim. Fantastyczna jego płyta do pamiętników Mirona Białoszewskiego. Do pamiętników Mirona Białoszewskiego, bardzo dramatyczna. Tutaj jest niesamowity wiersz Baczyńskiego, taki o jakiejś tęsknocie, o jakiejś przestrzeni. To jest niesamowita poezja i to jest też poruszające, że Liber był troszeczkę starszy jak Miro, ale też bardzo młodo umarł, nie tragicznie, zmama ciężką chorobę. Natomiast Baczyński, wiadomo, no, młodziutki brylant, jak to mówi, tak? Że strzeliliśmy z brylantów do wroga. Brylant też, który poległ w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego i taka naszła mi refleksja, że wiek nie ma tutaj większego znaczenia, tak? Że można w wieku bardzo młodym stworzyć arcydzieła. No. Tak jakby choćby, nie wiem, wcześniej Chopin czy Słowacki umierali młodo, nie dożywszy 40, a zostawili po sobie no, spuściznę gigantyczną, z której korzystamy. I tak samo tak naszła mnie refleksja, że ci ludzie mieli tak niesamowicie mało czasu, a zmieścili się ze swoim cudownym dziełem. Być może stworzyliby rzeczy jeszcze bardziej niesamowite i na pewno stworzyliby tego więcej. Będąc młodym, można też stworzyć rzeczy fantastyczne i dać nam wszystkim coś bardzo wielkiego. To jest utwór zatytułowany Promienie. Tak. Tuż przed chwilę, przed 80. rocznicą Powstania Warszawskiego. To posłuchajmy teraz tego utworu. Powietrze aniołów pełne, a ich przejrzysty trzepot jest jak natchnione ciepło nad ognia złotą wełną. Dziewczynko, która fruwasz na ptaki rozmnożona jak biały pył czy obłok, promień ścieżek jak złoto na skrzydłach, na ramionach. Czekanie toczy smutek pośród organów blasku, jak dymu smukłe laski lub słupy srebrnych puchów, jak bąki grających duchów. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej utrwalony powietrze. Pół ptak, a pół miłość. przepiękne promienie. Krzysztof Kamil Baczyński, Mateusz Pospieszalski, pół ptak, a pół miłość. Niezwykła poezja, która znajdzie się na nowej płycie Dom rodziny Pospieszalskich. No i będzie można tego utworu wysłuchać nie jeden raz bliżej 80. rocznicy powstania warszawskiego. Ze mną w studio w Częstochowie Lidia i Marcin Pospieszalscy. Powiedziałeś, Marcinie, że Mateusz ma takie dosyć silne związki z utworami dotyczącymi powstania warszawskiego. A czy wy macie pewne doświadczenie z utworami dotyczącymi powstania warszawskiego, w ogóle z historią tego wydarzenia, ponieważ no, wy jesteście Częstochowa, tu Warszawa, to zawsze się mówi, że nie, to jest takie tylko bardzo warszawskie wydarzenie. No, mieliśmy okazję grać, bo byliśmy z Marcinem zaproszeni do koncertów związanych z powstaniem przez Anię Rzechowską i jej teatr od Czapy. A no właśnie. I pracowaliśmy z ówczesną młodzieżą. Zresztą wspaniałą, do dzisiaj jeszcze mamy kontakt, zdarza nam się jeszcze z nimi zagrać, ale właśnie przy okazji wydarzeń też mieliśmy okazję współpracować i grać piosenki związane z powstaniem. Częstochowa była na szlaku, tak? Na szlaku też ucieczki ludzi z powstania. I bardzo bezpośrednio to nas dotykało. Członkowie rodziny brali udział w powstaniu. Wiem, że jeden z najbliższych wujków właśnie znalazł się tutaj po przejściu, walczył w powstaniu i później zaraz po powstaniu jakimś cudem znalazł się w Częstochowie. Więc po prostu te historie też opowiadane przez najbliższych gdzieś kołatały nam się w głowach. No a najbardziej wzruszające było to właśnie, Lidka zresztą opowiadała o tym, że mieliśmy okazję też grać dla powstańców. Tak, no i to było coś niesamowitego, bo graliśmy i w pierwszych rzędach siedzieli powstańcy. I jeszcze taka niesamowita rzecz, że przecież poznaliśmy osobę, która z powstaniem była też taką ikonę, można powiedzieć, współczesną, która kojarzona jest z powstaniem, panią Alinę Janowską, która była przecież łączniczką w powstaniu. To było niesamowite. Graliśmy pamiętnik właśnie z powstania warszawskiego na placu przy pomniku powstańców warszawskich i teksty czytała Alina Janowska. No to był taki niesamowity powrót do takie doświadczenia autentyzmu tej całej historii. I tak jak mówię, to dotyczyło wielu rodzin. Pamiętam właśnie opowieści o tym wujku, który po powstaniu tutaj znalazł się w Częstochowie. I wprawdzie nie dotarły do nas bezpośrednie opowieści rodzinne o powstaniu, ale z takich odbić różnych właśnie mieliśmy te historie gdzieś głęboko w sobie. Takie odblaski, a czy uważacie, że ta historia powinna docierać do różnych zakątków Polski, nie tylko skupiać się na mieszkańcach Warszawy? Znaczy ja tylko chciałam dodać, że dla nas też jakby śpiewanie tych rzeczy, nie dość, że przybliża nam temat, ale spotkanie z ludźmi, tak jak mówię, w tych pierwszych rzędach, mieliśmy też bardzo przyjemny odbiór, że ci ludzie byli wzruszeni, bardzo nam dziękowali za to, że w ogóle mogli jakby w tym uczestniczyć, że to jest skierowane dla nich jakiś rodzaj hołdu, tak? Podziękowania. I to było jednocześnie i dla nich, i dla nas bardzo duże przeżycie. Historia to nie tylko historia. Historia to jest współczesność, tak? Bez historii nie istniejemy. Nie da się odciąć historii od współczesności i nie da się odciąć tych doświadczeń, które były, od tych doświadczeń, które mamy w tej chwili. I to było ciekawe takie doświadczenie. Graliśmy pamiętnik z powstania warszawskiego, graliśmy w jednym z teatrów wrocławskich i pamiętam, że była Dana Winnicka na koncercie. To było jeszcze grubo przed tą pełnoskalową wojną w 1922 roku. Natomiast było to już po aneksji Krymu i tam codziennie już na froncie ginęli ukraińscy żołnierze i Dana Winnicka przyszła później ze łzami w oczach do nas i powiedziała, że to jest dla niej coś tak wstrząsającego, bo mu opowiada nie o historii, tylko o teraźniejszości. Pięknie. Nie tylko Krzysztof Kamil Baczyński. Mieliście okazję poznać również teksty innego poety, który zginął w powstaniu. Tak jak powiedziałeś, mam na myśli Józefa Źródka Szczepańskiego, który dopiero rozwijał się ze swoim talentem poetyckim. Mówi się, że no, byłby jednym z najciekawszych poetów powojennych, gdyby przeżył. Ale też aranżowaliście i pomagaliście Teatrowi od Czapy stworzyć taki projekt, który zatytułowany był Wilczy Ślad. I pomyślałam sobie, że może teraz zamknęlibyśmy naszą rozmowę utworem W przyszłości, gdy się spotkamy. Co wy na to? Bo to były też wasze aranżacje tych wszystkich utworów na płycie. Tak, pracowaliśmy właśnie z młodzieżą na takim obozie muzyczno-aranżacyjnym i wspólnie powstawały te... Przemyślu to było. Tak, to Przemyślu. Piękny wyjazd, wspaniały. Wspólnie powstawały te aranżacje i jakoś poprzez te teksty niesłychanie nam się przybliżał czas i tęsknoty tych ludzi. Tak? To jest dla mnie też jeden z najbardziej przejmujących tekstów z tej płyty. Taki lekki tekst o przyszłości, jaką sobie wyobrażali, gdzieś będąc, nie wiem, w lasach, walcząc o wolność. Najpierw walcząc przeciwko Niemcom, później część z nich po prostu nawet się nie mogła ujawnić, tak? Tak. I pozostali w lasach walcząc o wolność, chociaż już wydawało się, że sprawa jest niemal beznadziejna, niemal przegrana. Ten tekst jest dla mnie wstrząsający, bo jest takim próbą znalezienia idylli w tym potwornym świecie i szukania nadziei tam, gdzie tej nadziei było jeszcze bardzo mało. Pomyśl więc, czy warto smucić się, gdy wiosna przyszłości, gdy się spotkamy. Te utwory są trochę jak kartki z kalendarza, opowiadające całymi sobą o tamtych wydarzeniach i od strony muzycznej, i od strony tekstowej. Aranżacje i taka opieka muzyczna Marcin Pospieszalski, Lidia Pospieszalska. Moi drodzy, i ostatnie pytanie. Niedawno zakończyła się kolejna edycja festiwalu Strefa Chwały. Czy po tym wydarzeniu macie swoje własne przemyślenia a propos nowego oblicza kultury i sztuki, o której dużo się mówi na Strefie Chwały? Ja myślę, że to poszukiwanie cały czas trwa i poszukiwanie jakiegoś wyrazu dla swoich najgłębszych jakichś przekonań, próba nadania temu jakiegoś śladu w kulturze, to jest rzecz podstawowa. W ogóle bo są słowa Jana Pawła II, że wiara nierodząca kultury nie jest mocną wiarą, tak? Ja to parafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie tego tekstu, ale sens był mniej więcej taki, że z prawdziwej, głębokiej wiary rodzi się zawsze kultura. No, troszkę nas martwi jedna rzecz, że piosenki powstające najczęściej są również w bardzo bezpośrednio w prostych słowach i w prostej melodii. No, rzekomo po to, żeby wszyscy mogli w tej modlitwie wziąć udział, ale uważam, że i tutaj zawsze z Marcinem podkreślamy to i staramy się jakby młodym ludziom na warsztatach różnych przekazać, że nie tędy droga, że nie wszystkich ludzi, że tak powiem, się skłoni w ten sposób do modlitwy. Niektórych taka oczywistość będzie drażniła, więc niech próbują jednak sięgać głębiej i żeby to tworzyło kulturę, nie było tylko jednym przebojkiem jakimś zaśpiewanym, które kiedyś zginie, bo tak, bo mamy przecież rzeczy popularne najszybciej się starzeją. Szybko się starzeją, a książki, które są, że tak powiem, zapisane starymi melodiami, wciąż jakby te są i wciąż te melodie się, do nich się sięga, prawda? Do tradycyjnych, niesamowitych melodii i tekstów zresztą. Nadawanie kształtu swojemu wnętrzu, takiego kształtu kulturowego, no to jest jakieś niesamowite zadanie i właśnie zadanie, nie wiem, misja, coś, co jest nam nadane i coś, co jest nam zadane, żeby wyraz naszej wiary miał jak najwyższą możliwą jakość i żeby był prawdziwą emanacją tego, co czujemy, tak? I na najwyższym możliwym poziomie. No to taki apel trochę od Lidii i Marcina Pospieszalskich. Tak sobie pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby spuentować również przywołując tekst o kulturze Jana Pawła II, który również Marcinie powiedział coś takiego, że człowiek przeminie, a kultura, którą po sobie zostawi, będzie świadczyć o nim. O, dokładnie. Tak. Tak. I teraz, no, żyjemy w kulturze tymczasowości, ale ta tymczasowość się skończy, jak sama nazwa wskazuje, jest tymczasowe. Więc twórzmy rzeczy dobre i tak. Sięgajmy po dobre teksty. No i niech tworzą też dobre teksty, bo język też się zmienia i myślę, wydaje, że ludziom młodym potrzebny jest współczesny język. Tylko, żeby to nie było miałkie. I to jeszcze jeden taki może wątek. Ja nie wiem, czy jest czas na to, ale proszę. Ostatnio trwała taka dyskusja no, na różnym poziomie, najczęściej niestety nie najwyższym. Czy zaczynać od najstarszych jakichś artefaktów literackich? Tu chodziło o Bogu Rodzice. Ja myślę, że bez tego będziemy kalekami, tak? Będziemy bez kręgosłupa, bez nóg i bez serca. W moim przekonaniu Bogu Rodzica jest tym naszym kręgosłupem i naszym sercem i nas w jakiś sposób konstruuje w najgłębszych warstwach. Odcięcie najmłodszych pokoleń od tego fundamentu no, może przynieść jakby nieodwracalne skutki. Aż chciałoby się teraz zagrać Bogu Rodzice. Marcin Pospieszalski, Lidia Pospieszalska. Lidia i Marcin Pospieszalscy. Bardzo pięknie wam dziękuję za te utwory promujące płytę Dom. No i do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję, Agnieszko. Oh. prosto z Częstochowy, a my nastrojeni wakacyjnie, patrząc na jasną stronę dnia i życia, zaprezentujemy jeszcze jeden utwór premierowy, tym razem lipcowy. Jedziemy w Tatry. Zespół Trybunietutki, Kiedy góry wołają. To singiel promujący płytę, która przed nami. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się spotkać z Krzysztofem, który mówi, że ten utwór to hołd dla ludzi gór i pokoleń górali, których życie toczyło się na tatrzańskiej hali. Wierzę, że jego trudy rekompensowała wyjątkowa uroda Tatr, harmonia odgłosów przyrody i pasterskich instrumentów, dziewczęcy śpiew i wieczory przy watrze. Chciałem, aby w tej muzyce była nadzieja, że kochając sięgamy nieba, a ze szczytów górskich mamy bliżej. To słowa Krzysztofa Trybunietutki, lidera zespołu, z którym mam nadzieję spotkamy się już niedługo, a po godzinie 7 kolejny gość, tym razem prosto z Londynu. Zespół Trybunietutki i utwór Kiedy góry wołają. Kiedy góry wołają, odpędzić im trzeba, sztyrbne byrcie zdobywać, by być bliżej nieba. Hej tam na górze, hej tam w dolinie, wesoło chłopcu, smutno dziewczynie. Hej tam na górze, hej tam w dolinie, wesoło chłopcu, smutno dziewczynie. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W starożytnej Grecji na czas igrzysk konflikty zbrojne były zawieszane. Następowała tak zwana ekeheiria, czyli pokój Boży, w czasie którego ludzie znajdowali wytchnienie, a rywalizacja przenosiła się z pola bitwy na arenę sportową. Mówi w tygodniku Idziemy księdzu Łukaszowi Piotrowskiemu profesor Zbigniew Dziubiński, socjolog i sportowiec. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, giną żołnierze i cywile, niszczone są miasta i wioski. Jednak olimpiada będzie się odbywała. Sportowcy z państwa agresorów, co prawda nie pod swoją flagą, też będą w niej uczestniczyli. Można zrezygnować z organizacji igrzysk, ale to mogłoby być odebrane jako porażka idei, która rozwija się ponownie od prawie 130 lat. Olimpizm ciągle jest atrakcyjny dla społeczeństw dzisiejszego świata. Igrzyska wychowują i dają nowe wzorce kulturowe. Uczą pokonywania siebie, budują tożsamość poszczególnych wspólnot narodowych, pokazują, że jest możliwy świat, w którym rywalizujemy i robimy to w oparciu o sensowne reguły, podkreśla socjolog. Sport, czy ten olimpijski, czy każdy inny, ma całą otoczkę aksjologiczną. Zawodnik uprawiający daną dyscyplinę dąży do doskonałości. Jest to zadanie, które dotyka całego człowieka. Również to wszystko, co jest związane ze sportem, a więc sfera organizacyjna, społeczna, biznesowa, musi pamiętać o wartościach. Bez nich rywalizacja sportowa przestaje być ludzka, czyli dająca człowiekowi szansę na rozwój fizyczny, moralny, a nawet duchowy, a staje się w sensie ścisłym nieludzka. Pamiętajmy jednak, że ideały bywają piękne, ale na końcu realizują je ludzie. Dlatego żaden ideał wprowadzany przez człowieka w życie nie jest zrealizowany w 100%. Zawsze pozostaną pewne niedociągnięcia. Nawet w starożytnej Grecji zdarzali się nieuczciwi sportowcy czy ich protektorzy, którzy, aby zdobyć laur olimpijski, uciekali się do oszustw. Grecy mieli na to sprytne rozwiązanie. Każdy sportowiec przyłapany na oszustwie musiał wystawić tak zwany pomnik niesławy. W drodze na arenę w Olimpii stały upamiętniające oszustów pomniki, na których znajdowały się inskrypcje z informacjami o sportowcu i jego winie, mówi profesor Zbigniew Dziubiński w tygodniku Idziemy. Nie bez powodu mówimy o nas cywilizacja nadmiaru. Nasze posiadanie już dawno rozjechało się z tym, czego realnie potrzebujemy, by żyć. Pisze w miesięczniku W drodze, w tekście poświęconym profilaktyce antynadmiarowej, Dariusz Duda, coach i filozof. Padamy ofiarą nadmiaru. Mam tego dosyć. Wołamy coraz częściej i coraz bardziej dramatycznie. Mieć dosyć znaczy w praktyce, że mamy już wszystkiego za dużo powyżej uszu. Słychać to w naszych codziennych narzekaniach, w przemęczeniu i stresie, pojawia się w życiowych podsumowaniach, a nawet w coraz dłuższych kolejkach do psychologów i psychiatrów, w rosnącej liczbie rozstań, rozwodów bądź toksycznych związków, w których trwamy wbrew sobie, w coraz większej ilości wypijanego alkoholu i przy rosnących statystykach samobójstw. Czytamy dalej. Nasze nadmiary nas przygniatają. Także nadmiar w kalendarzu, zajęcia, zadania, terminy. Znam takich, którzy już w poniedziałkowe popołudnie nie mogą się doczekać piątku, a jednak nie potrafimy powiedzieć dość w odpowiednim momencie. Mów dość na czas, a nie wtedy, kiedy już masz wszystkiego dużo za dużo, pisze Dariusz Duda w miesięczniku W drodze. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością. Tak, jest tutaj fotografia przedwojenna z Witoldem na lwie. Poniedziałek, ja.